lan mau rasa galonyo malang tiba di badan cinta lapeh di tangan pagal makan tanaman disangko kawan juo ku polawan kironyo pisau di saruang nan sana lan mau rasa ga